خود جمعی تو بیا یا اللہ خود جمعی تو کی موجود بھی ہے نا اعلی بیا کی دے جمعی کے دے وہ بیا ہوگا خبر آپ پاتے کا وہ تو اگر روان جمعی مدد منگا دلتا ہوں نا بس کو یاد ادا سے ہو کی یاد ہے سبا ماستر مز منگ سرو کی دیکھتے جی ہاں جان لگا نولا سے ہم کرسے دشمنی تو بگرانا وہ لرے وہ آواز بسم نہ رہتا ہوں اور گلو تو ہم تکلیف ہو ہم ہمارا شرط کر رہے ہیں ماشاء اللہ خدا دیر دیر مریض آشا دیر مریض آشا نہیں ملا تکلیف علاج دے مونگا سے آج تو تری ہوگا نا والتا ماو چو سب کرسے باخر گزر تستن سر با شاہ لگو کینو با شکڑو بس ڈر شروع شروع بس بے لڑ لو کرسے واسلہ کرسے دا واسلہ بس خیال بس اس انسانوں کے سادش تو دیکھنا ہر وقت گاڑی کی ناس ہر وقت گاڑی کی ناس تا تو خدا تو بڑا میں یاد ہی کرنا جی بولو سے خلق و دخل کو ویسے چب تو نوکر ہی انہوں نے کہ سنگ لا دے یا جو لے جائے دے پیدل تو مارا دے مانا سو پروفیسر ہونا ہے کہ سیکل واخ لما یاد ہی دیتا تا تو نہیں یاد آگا دے سیکل غٹ فیشن ہو پروفیسر سلا با سیکل ہو آدھا سلاس کے نوڑے بڑا کر دولو بھائی بیا پہ ناس تو شمسی صاحب زاندہ یو سیکل ہو اور آگا بل نور پر فسرانا علی گڑھ والا چکو مو جانا زاندہ اللہ سیکل ہے گئی قاضی سید اللہ سے کیمرج پر تلیو چراتلو زان سے ریلی سیکل رہا خدا پا اقبل دغا کیم لکھ لی دی سفر حیات کیم دالی کی لی دی چی سیکل زمان دو نفو ہو چی ما زان سر دا ارے رہ سیکل رہا ہوں انگلینڈ روڑے اول سیکل دادا تو جو کمانڈر ان چیف نم عثمان ایر دے اور سیکنڈ کمانڈ چی رہے خاص گریسی جنرل گریسی تیسرا جو سیکل ہو دی سار دفتر تا پتر اللہ تلن جی ہاٹ فیشن ہو جی نوید جادا وہ پروگوستی پا سیکل بولا کھا نا کمانڈر آگا اول نے ایکسیڈنٹ جو سعادت مند خان ارے سائیکل ہونا سعادت مند خان ستار خان سعادت مند خان ستار روم وقت ہو اور دا خلق یا دا دل دل دل دار خلق ہو یو پیسہ دینا واسطلہ جی میں مدینہ مسجد سعادت مند خان جوڑ کھڑے دیکھنا دے کے دات اگر توسیع ماں کو لو ارے دیور میں ماتا ہوں صبح اگر تیس سال ہے جوڑے جوڑ گور تھا سے گران کار ہوتے والے ماتا ہو وہ سب پوری جی پلستر ہی نہیں رکھ روتے پلستر نہ رکھ روتے رنگ دا پارا سکریپو کو دغم نشو ہاں آگا وہ پر خلق کو خندل کنا جیسے ریٹائر کی گی نو دے بے کرائے کور تھا بس یہ پیسہ نہیں تھا بس خدا شان آخری دودھرے کا نوکری آخری دودھرے کا لوگ آخر لاڑ امریکی تھا ڈاکٹر یہ کال بعد آ گئے پیسے لوگ پلاٹ واس لو دو کال بعد بھی آ گئے پیسے لے گئے کس طرح کے نہ کھڑو اخبل حلال کور کے لاڑ کے نہ اور تر مر گا پورے کنسلٹنٹ یہ ڈاکٹر وسیم ہاں آگا وہ جی پر تر مر گا پورے خل کو کنسلٹنٹ ساتھ لگے مڑ کے دو تھے نپڑے خود دھیان تو مارا تو برکات ہی نحمد من صلی اللہ رسول کریم. سرگودا کے ایک تبلیغی بزرگ ہوتے تھے قاضی عبدالقادر صاحب, ہم نے جس وقت ان کی زیارت کی ہے, ملاقات کی, اس وقت بوڑھے تھے, کبھی کبھی بیان کرتے تھے, زیادہ بیان نہیں کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ بیان میں کر بھی نہیں سکتا, وہ اتنا صحت نہیں ہے. تو انہوں نے ہمیں ایک واقعہ سنایا, نے کہا ایک استاد تھے دینی مدرسے کے, وہ ایک کرتا پہنتے تھے, شاگردوں نے دیکھا کتنے سال ہو گئے پہن پہن کر اس کرتے کی شامت ہو گئی, یہ پڑتا ہی نہیں ہے. تو انہوں نے ایک دن پوچھا, استاد جی یہ کرتا آپ بڑے عرصے سے پہن رہے ہیں. انہوں نے کہا بخردار یہ ہماری والدہ صاحب نے کہا تھا کہ باوضو اس کا میں نے سوت پمبا روئی کہ باوضو اس کی روئی صاف کی ہے, پھر باوضو اس کا دھاگا بنایا ہے چرخے پر, دھاگا کو کاتا ہے باوضو, پھر جو ہے تو اس کو باوضو بنایا گیا ہے, سلائی سارے اس کے کام باوضو ہوئے ہیں. اس کو آپ اس کو تم پہن تروس میں گناہ نہ کرنا, یہ نہیں پھٹے گا. تو پھر ان بزرگوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ 30 سال سے اس کو میں پہن رہا ہوں. ایک کتاب میں واقعہ لکھا ہوا میں نے پڑھا تھا کہ ایک بزرگ کسی جنگل بیابان میں جا رہے تھے, وہاں دیکھا کہ ایک بھاری بدن والا آدمی ہے نماز پڑھ رہا ہے اور بڑا خوبصورت چوگا پہنے ہوئے ہیں, یا ان کو بڑا پسند آیا. نے کہا یہ نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو اسلام آدمی کرے, ان کے ساتھ ملاقات کرے. فارغ ہو گئے, انہوں نے ملاقات کی, پوچھا کہ آپ کون ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں صحابی جن ہوں, اور پتہ نہیں کتنے 100 سال تو بتایا کتنے 100 سالوں سے میں اس چوگے کو پہن رہا ہوں, اور یہ پھٹتا نہیں ہوتا, پرانا نہیں ہوتا, پھٹتا نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ برخوردار کپڑے گناہوں کے پسینے سے پھٹتے ہیں. کپڑے گناہوں کے پسینے سے پھٹتے ہیں, اگر گناہ نہ کیے جائے ان میں تو یہ نہیں پھٹتے ہیں. اور میں 500 سال سے اس چوگے کو پہن رہا ہوں. تو جن صاحب آج سے کوئی 20-25 سال پہلے تک تھے, ایک دو تھے, آپ کہتے ہیں تابعین ہیں, پر صحابہ ختم ہو گئے جنوں میں, کیوں کہ لمبی عمر ہوتی ہیں, لمبی عمر ہوتی ہیں, 1000 سال 1200 سال 1400 سالوں میں. تمام بیٹھے ہیں ابھی نہیں, یہ ہمارے سلیم صاحب, سلیم صاحب جب دیوبند گئے تھے, اچھا, اس نے کہا کہ مدرسے میں کچھ ڈسک خالی پڑے تھے درس میں. اچھا, انہوں نے پوچھا یہ کہ یہ جنات اس پہ بیٹھے. اچھا, وہ بتا رہے ہیں سبحان اللہ. یہ ہمارا مدینہ مسجد کے اعتکاف ہوتا تھا نا, اس میں ایک دفعہ جنات کامل چترال سے آیا, جترال جنات کامل تھا. تو اس بھی ایک دن رہا تھا شاید ہمارے ساتھ, تو جس دن جا رہا اس نے کہا کہ یہ ایک ابراہیم جن آیا ہوا تھا, ابراہیم جن آیا ہوا تھا تو وہ گلا کر کے گیا آپس, آپ سے گلا کر کے گیا ہے. کہ کیا گلا اس نے کیا؟ اس نے کہا کہ یہ جو ہے تو انسانوں کے لیے دعا کرتا ہے اور جنوں کے لیے دعا نہیں کرتا ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ جنات کے لیے علیحدہ دعا احادیث میں نہیں ہے. ہاں جی, مولانا جمشید صاحب دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم مہدر ان والجانا جمیعہما, یہ دعا کرتے تھے. اس کے میں نے تحقیقات کی تو یہ یعنی دعا تو ہر کوئی مانگنا ہر وقت جائز ہے, لیکن مسنون نہیں ہے یہ دعا, اور مسنون دعا مانگنے کی زیادہ برکت ہے. یا اللہ یہ جنات کو کیوں نہیں یاد کیا گیا؟ تو پھر یہ بات سمجھ میں آئی کہ جس وقت آدمی دعا مانگتا ہے اللہ مغفر للمؤمنین والمؤمنات, تو اس میں انسان جن دونوں کی نیت کرنی ہوتی ہے, مسلمان جنات اور مسلمان انسان, مسلمان جنات دونوں کی نیت کرنی ہوتی ہے, تو یہ پھر یہ دعا دونوں کی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. ایک دفعہ ایک عامل نے دو جنوں سے ملاقات میری کرائی ہے, رات دن خوشحال تجدا سے خبر ہی نہیں, مطلب مغ دم پتہ رہی سو یہ عامل تھا. چہلکاف ایک وظیفہ ہے نا, تو چہلکاف کا 40 دن ورد کرتے ہیں کسی بیابان میں جا کر, تو جنات قابو آ جاتے ہیں. کہ کافی وحشتناک وظیفہ ہے, بڑے ڈر وغیرہ کے حالات اس میں آتے ہیں. تو یہ ایک نابینا عامل تھا, اس نے دو جن اس نے قبضہ کیے ہوئے تھے. تو ہمارے بھائی کا دوست ہمارے گھر پر ٹھہرا ہوا تھا, تو ہمارے اس زمانے میں اتنا پتہ نہیں تھا, ہمارے بھائی نے اس کو بطور پیر کے رکھا ہوا تھا, نماز وہ نہیں پڑھتا تھا. کہتے تھے یہ کلندر لوگ ہوتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے. تو رات کو چلکاف پڑھ کر بلاتا تھا جنوں کو. تو اس طرح ہوا کہ میں دوسری جماعت میں پڑھتا تھا, تو میں نے بھائی سے کہا کہ یہ پہان استاثی ماتا تھا سنا کھڑا کھڑی. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو رات کو سردیوں میں رات کو 10 بجے تو ہمارے علاقے میں بالکل سنسان حرکت نہیں ہوتی نا, وہ 10 بجے رات کو آتے ہیں اور تم سوئے ہوئے ہوتے ہو. تو ایک دن میں جاگا جی, خوب بیدار رہا, 10 بجے تک میں جاگا ہوا ہوں. تو وہ بیٹھا تو اس نے چلکاف پڑھا, چلکاف پڑھا پڑھا پڑھا پڑھا پڑھا, اتنے میں ہمارے گھر میں ایسا دھماکہ سا ہوا, اور اتنے زور سے السلام علیکم آدمی نے کہا کہ جیسے لاؤڈ اسپیکر کر کوئی مضبوط جوان لاؤڈ اسپیکر پر گئے, اتنا زور سے اس نے کہا. تو اگر مجھے پہلے سے بتایا نہ ہوتا تو پیشاب نکل جاتا, اتنا زور اس کی آواز تھی. تو وہ عامل نے اس کو کہا آفتاب راغ لے, پیشاب راغ لے مجھے. اس کا نام آفتاب تھا, آفتاب کی عمر 500 سال تھی, دا اس تک زبان چھو ہو. پھر جو ہے تک باریک سی آواز آ گئی عورت کی, تو اس نے حافظوں نے راگ لے بچاؤ راگ لو. تو یہ آفتاب اور حافظون یہ بھائی بہن تھے, تو دونوں اس کے قبضے میں تھے. تو اس نے کہا آفتاب آفتابا رباب دراوڑے دے, روڑے میں دے میں شروع شکنا. تو اس نے وہ بجانا شروع کیا, مجھے ابھی تک یاد ہے اس نے جو پشتوں کا سندر کر رہا تھا نا, کہ باران بھرے گی لمدا ولاڑے ماں باران بھرے گی, پختون ہوں آفتاب پختون ہوں. تو اس نے تھوڑی دیر کرتا رہا, اس کی باقاعدہ باقی بجنے کی آواز آ رہی تھی اور اس کی بھی آواز آ رہی تھی. پھر اس نے کہا کہ بس اب ہمیں اجازت ہے ہم جاتے ہیں, تو انہوں نے کہا چلے چلے جائیں. تو کوئی پانی مانی چائے وغیرہ نہیں پلایا؟ نہیں. اور آپ ان کو دیکھتی تھی؟ بے نظر نہیں آتا تھا, آوازیں بالکل آ رہی, آواز بالکل آ رہی تھی, سن رہے تھے اس کو, شکل کی نظر نہیں آ رہی تھی. تیرا تو کیا تجربہ ہوا جی؟ آج یہ بات کہنے کی نیت کی تھی جی, کہ ہر عقیدہ اور نظریہ جو ہے یہ بالآخر سٹیٹ مانگتا ہے. ہاں جی, یہ بڑھ کر اس حد تک پہنچنا چاہتا ہے کہ اس اسٹیٹ کو لے لے. ہاں جی, اب یہ حوثی قبائل جو ہے تو حوثی ہے نا, حوثی یہ اقلیت ہے. ہاں جی, لیکن انہوں نے آگے بڑھ کر جو ہے تو نتو خیرے ان سے کیا کہتے ہیں مسلمانوں سے اقتدار لے لیا. ایسی منصوبہ رکھی انہوں نے, ایسی منصوبہ بندی کیے رکھی اور ایسی ترتیب انہوں نے بنائی کہ جو ہے یہ سوئے رہے اور انہوں نے اقتدار لے لیا. ہاں جی, تو آپ کا گھر ہو, آپ کی ملکیت ہو, اور آپ کا پڑوسی آپ کا نوکر اٹھے اور آپ سے سب کچھ قبضہ کر لے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بر وقت آپ بیدار نہیں تھے نا. ہاں جی, بر وقت آپ بیدار نہیں تھے, آپ حکمانہ زندگی گزار رہے تھے. ڈاکٹر اندر صاحب ہمارے استاد ہوتے تھے نا, تو بڑا قسم قسم کے لطیفے سناتے تھے نا. تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ایک آدمی کا بیٹا قتل ہو گیا, تو رو رہا ہے, کہتے ہائے زما کدو, ہائے زما کدو, ہائے زما کدو, ہائے زما کدو. تو لوگوں نے کہا کہ مرشد زید تو کدو یاد ہے کہ بھائی مرا ہوا تو بیٹا ہے, تم یاد کر رہے کدو کو یاد کر رہے. اس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے نا, میرے کھیت سے کدو آدمی نے کاٹ لیا تھا, کسی نے کھیت سے کدو کاٹ لیا تھا, اور میں نے کہا کدو ہی تو ہے, چلو کیا ہو گیا. تو کہتے کدو کی بات آگے بڑی, آگے بڑی, آگے بڑی, آگے بڑی, یہاں تک کہ میرے بیٹے کی گردن کے کٹنے تک پہنچ گئی. تو اگر میں کدو والے دن بیدار ہوا ہوتا نا, کدو والے دن میں بیدار ہوا ہوتا اور اس دن میں نے اپنی منصوبہ بندی ٹھیک کی ہوتی, تو میرا بیٹا نہ جاتا. ہاں جی, تو اس لیے اقلیتوں کو جبری اسلام قبول کرنے کا نہیں کہا ہوا شریعت نے. ہاں جی, اور ان کو اپنے لیے کمائی کھانا پینا اپنے لیے ساری چیزوں کا پورا ان کو موقع فراہم کرنا چاہیے تاکہ ان کی زندگی آسودہ ہو. ہاں جی, اور ان کو پورا تحفظ دینا چاہیے تاکہ ان کو امن و امان حاصل ہو. لیکن ان کو ایسی حیثیت نہیں دینی چاہیے کہ جس سے کل اٹھ کر آپ کی سیٹ آپ سے لے لیں. یہ بات یاد رکھنی, یہ شرعی حکم ہے. ہاں جی, یہ شرعی حکم ہے, اور اس کا جو ہے اس کے بارے میں خیال کرنا ہوتا ہے بہت, کیسا نہ ہو کہ آگے آپ سے بڑھ کر آپ کی ساری چیزیں لے لیں. ٹیبو سلطان کی سیاست ریاست گئی, میر صادق کیا تھا, کون تھا جی, شیعہ, لیکن اپنی چاپلوسی سے اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ ریاست کا مدار المحام اس کو کہتے تھے. مدار المحام میں کسی پوسٹ ہوتی تھی, چیف منسٹر, چیف سیکرٹری, ساری اختیارات اس کے پاس ہوتے تھے مدار المحام. اور اس کی ریاست جو گئی سراج الدولہ کی, بنگال کی ریاست کس کیا تھا, میر جعفر کیا تھا. یہ کون تھا جی, شیعہ تھا. اقبال نے کہا جعفر از بنگال صادق از دکن, دنگے ننگے دین ننگے ایمان ننگے وطن, کہ بنگال سے جعفر اور دکن سے صادق, شرم دین کے لیے, شرم ایمان کے لیے, شرم وطن کے لیے, ننگے دین ننگے ایمان ننگے وطن. اور بغداد کی تباہی کے لیے اس نے ہلاکو کو, ہلاکو آیا کہ چنگیز خان آیا, ہاں اس کا بیٹا تھا نا, چنگیز خان میں مر گیا تھا, پوتا تھا. بغداد کی تباہی کے لیے ہلاکو کو ابن الکمی نے بلایا ہے, اور ابن الکمی بھی وزیر اعظم تھا اسلامی حکومت کا اور تھا شیعہ. بندہ جی نصیر الدین توسی, وہ بھی دربار کا خاص آدمی تھا, وہ بھی خاص آدمی تھا. اور اس طرح ہوا کہ اس نے جب بلایا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے حکومت اور فوج کو تو آپ نے قابو کر رہے ہیں, لیکن علماء اور عوام اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جہاد کا نعرہ لگایا, پھر کیا ہوگا, اس کا پھر میں کیسے مقابلہ کروں گا. تو اس کا غم نہ کرو, میں نے علماء کو جمع کیا ہوا ہے, وہ آپ سے ملاقات کے لیے ان کو میں لے کر آؤں گا. تو ان سب کو جمع کیا, درباری مولوی تو ہر جگہ ہوتے ہیں, ان کو سب کو قتل کیا اس نے, کیا ہوئی چیز کا کہ ان کو پیسے دے کر رخصت کیا. ہاں جی آخر کے خلیفہ جی بیام آگئے قتل کرو, خلیفہ قتل کرو جی, ان کو پیسے دے کر رخصت کیا. پھر اس نے کہا ہے کہ یہ علماء کا مسئلہ تو ہو گیا, لیکن یہ جو نجم الدین کبرا صاحب ہے رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے بزرگ تھے, انہوں نے کہا اتنی اس آدمی جی اس کی دعا سے مجھے کیسے, اس کی بد دعا سے کیسے بچاؤ گے. تو پھر اس نے ان کو پیغام بھیجا کہ آپ 10 آدمیوں کو لے کر نکل جائیں, کیونکہ میں آپ کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں آیا, میں بادشاہ کے خلاف لڑنے کے لیے آیا ہوں. تو انہوں نے قبول نہیں کیا. پھر اس نے کہا کہ آپ 100 آدمی لے کر نکل جائیں, وہ بھی انہوں نے قبول نہیں کیا. پھر اس نے کہا کہ آپ 1000 آدمی لے کر نکل جائیں. 1000 آدمیوں کا جو اس کی یہ پیشکش آئی, تو انہوں نے اپنے خاص خلفاء کو نکلنے کا کہہ دیا کہ ہمارے بعد پھر سلسلہ آپ چلائیں گے. تو انہوں نے کہا حضرت آپ, انہوں نے کہا کہ ہم تو کل گھوڑے کی پیٹ پر میدان جنگ میں ہوں گے ان کے خلاف. تو 90 سال کی عمر میں گھوڑے پر سوار لڑتے ہوئے شہید میں نجم الدین کبرا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, فریض الدین عطار صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی اسی مارکے میں شہید ہوئے. لابو خان جی دیہات پورے یریدہ بچے دا زدم رقت دیا مودا وہ کم نو سنے سے دا زلزلے و آفتوں پا مارا نشی ناغم دے القمی و تو بیچے صحابہ اکرام شہید الکلی شمی دی پاغی سونے شمی تا بیجی دوبارہ دا رکھا جن آگا جی اس تو شو چیر دا نکم دا تو ابن القمی کیا تھا جی یعنی مان اللہ. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ تو بہت محتاط اور بہت زیادہ غیر علم والے اور بہت فہم و فراست والے آدمی تھے, اور بہت خوف خدا والے تھے, کوئی بات غیر معیاری نہیں کرتے تھے. تو یہ ان کا قول ہے کہ شیعوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو پیچھے سے چھرا مارا ہے, تو انہوں نے کہا کہ سلیمان اعظم جس وقت آسٹریا کو فتح کر رہا تھا, ویانا کو معاشرے میں اس نے لیا ہوا تھا کہ ایران میں بغاوت ہو گئی, اس بغاوت کی وجہ سے اس کو یہ معاشرہ چھوڑ کر واپس آنا پڑا. اگر یہ معاشرہ, اگر یہ بغاوت نہ ہوتی تو آسٹریا سے بڑھ کر جرمنی, جرمنی سے فرانس اور اسپین, سارے یورپ کو اکٹھا کر رہا تھا اسلام پر. کس کے پیچھے ریزن؟ ایران ہے مولوی دا سی ایران شیعہ ہے, مسلم کو پیچھے سے وہ کر رہے ہیں, ان مسلم کیٹیگری میں کر نہیں آتے کیا؟ میں اس رائے جو مسلمان مرور سے پہلا مخکی کی مسلم مطلب اس لوگ دشمن ہی گنی کنا کافر علاقو واڑی مسلمان مڑول لے پارا وہ لے اواڑی دشمنی گھڑی گنا او دا مسلمان سادہ لو ہاں جی دا شدا دا سادہ لو دے ملگرے گڑی گڑ پوچھ پاتے کہ نو لے شہباز شریف کو ختم دبوت والوں نے کہا کہ آپ کا فلانا ایس پی کا دیا نہیں ہے, اس کو ڈی آئی جی بنا دیا. دا څو سجمه په نور کوم نه نه سجمه په تاسو ور کوم زه خو په دغه کوم ارمستیشن کوم قدرت اللہ شاہب نے لکھا ہے کہ جس وقت پاکستان تقسیم کا اعلان ہو رہا تھا تو جن جن صوبوں میں ہندوؤں کی حکومت تھی وزیر اعلیٰ نے یہ سب جگہ آرڈر بھیج دیا کہ سارے مسلمان پولیس والوں کو غیر مسلح کر کے لائن میں حاضر کر دو, ڈیوٹی پر سے ہٹا دو, یعنی کہ جہاں جہاں پر ایس پی وغیرہ ہیں ان کو اہم جگہوں سے ہٹا کر ان کو جو ہے تو اب او ایس ڈی بنا کر فارغ کر کے بٹھا دو. اور ایسی فضا انہوں نے بنا لی تھی کہ جب ہم کچھ تو خون کریں گے تو کوئی آگے روکنے والا نہیں ہوگا. اب اس قوم کے ساتھ کمبائنڈ انڈیا کر کے آئے رہنا ممکن تھا؟ تو یہ تو بیدار ہونا ہوتا ہے میرے بھائی, یعنی آرمی میں, ایڈمنسٹریشن میں, آرمی میں, بیوروکریسی میں, پالیٹیشن میں, پارٹیوں میں, سب جو ہے تو بیدار رہ کر جو ہے تو ایسی منصوبہ بندی کرنی ہوتی ہے کہ یہ اقلیتیں آگے بڑھ کر آپ سے آپ کا سب کچھ چھین نہ لیں, پھر آپ ہاتھ ملتے رہیں گے اور پھر کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. کچھ ابھی تاریخ کو بھی پڑھیں نا جی, تاریخ دعوت عظیمت حضرت مولانا بسند رضوی صاحب کی پڑھیں, آپ نے پڑھی ہے حضرت صاحب؟ ہاں, اس کے پڑھے بغیر آدمی کیسے اسلامی شخصیت بن سکتا ہے جی؟ ہاں, یا علوم کو پڑھے بغیر کوئی کیسے کہہ سکتا کہ میں عالم ہوں؟ اور تاریخ دعوت عظیمت کو پڑھے بغیر آدمی کیسے کہہ سکتا ہے مسلمان ہوں اور مسلمانوں کے مفادات کو میں سمجھتا ہوں؟ ہاں جی, دنیا جہان کی فضولیات آپ پڑھتے ہیں, انگریز کوشش کرتے نا پترس کی طرح ادیب ہوں, کتوں کی کہانیاں لکھی ہوئی ہوں, اور کیا کیا لکھتا تھا, یہ فضول مزاح گپ شپ کی باتیں جو کوئی مقصدیت جن کا نہ ہو, آدمیوں کا ایسے ہی بے رحمی پر اور فضول باسوں پر ڈال دیں, اس ادب کو انکرج کرتا تھا. اور کوشش کی گلستان بلوچستان نہ پید ہو جائے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ نقشہ رہا ہے, آج بھی کوئی کتاب لکھی ہوئی ہے بدنی کی, آئے تاکہ معلومات میں نہ آئے. نماز صاحب کے سوال تھے کہ ساڑھے سوال. لا الہ الا اللہ.